Itt az év vége, elég volt már politikából, elég volt, most már egy kicsit lelazítódást akarok, valami újat. A karácsony szellem a spiritualitás kér, hogy megszálljon, nem? A szeretet, a spiritualitás egy olyan aura szálljon meg, amikor elmegyünk végre találkozni a szeretteinket, ami nem az a feszült politikai klíma, amiben élünk. Ideje kicsit lelazulni és elmerülni újra a spiritualitásban. Hogy vagytok? Mit fogtok beszélgetni karácsonykor a családdal? A Szőlő utca az elő fog kerülni, mint téma? Vigyétek, nyomtassátok ki az ombudsmani jelentést, meg a gyermekvédelemről azokat a doksikat, amit az Orbán megkapott. Adjátok oda a mamátoknak, olvassa végig. Ő mit tett volna? Már azt el tudjátok mesélni, az Orbán mit tett. Az beleférne egy mondatba. Itt van egy olyan, hogy arcolvasás. Ki vagy te valójában? Beszélgetés Stamf Kriszta arcolvasóval. Na jó, ez nekem új, ez a tudományág. Lehet, hogy le kéne cserélnem valamelyik lányt a világjegyen egy arcolvasóra. Mindjárt kiderül, hogy miről van itt szó. Lehet, hogy nem spiri dolog, lehet, hogy egy legit dolog. Ránéz és tudja, hogy ki a fideszes. Fogak számából. Nem, ugye ez is csak előítélet. Van, amikor meglepődik az ember oda-vissza. Mi az az arcolvasás? Tényleg minden az arcunkra van írva? Az én arcomra sok minden rá lesz írva most, ahogy ezt nézem. Úgyhogy majd próbáljátok leolvasni az arcomról, hogy mit gondolok. Nem ma kezdtük ez a podcast. Na, az magabiztos. Amikor ránézünk az arcunkra, akkor ott van feketén-fehéren. Tűpontosan látjuk azt, hogy mi az igazi személyiségünk. Ahogy... Ez egy munka. Már csak ennyire vagyunk attól, valami fajálmélet legyen ebből. Változnak a vonásaink, az arcunk, azáltal változik a személyiségünk is. Amikor tetováltatunk egy szemöldököt, akkor adunk egy új programot az elmének. Na jó, na ez hosszú lesz. Hogy én valamiféleképpen másképp szeretnék döntést hozni. Olyan is van akkor. Hú, ez amúgy olyan furcsa nekem, hogy ilyenkor ilyen, tényleg ott ülnek ezek az emberek, akik már nem gyerekek, hanem felnőttek, és így komolyan beszélgetnek ezekről. Amikor meg egy felnőtt ember mondjuk beszélgetne egy játékról mondjuk, és elmondaná, hogy milyen jó a lore, akkor meg nézik, hogy ez játszik meg, miért nincs életed? Hát hallod, ez sokkal érdekesebb, sokkal fontosabb, és sokkal valósabb is, mint az. Ez legalább tényleg meg van csinálva, és egy szórakoztató médium. Ez sokkal lehangolóbb nekem. Inkább bárkit hallgatnék a League of Legends-nek a lore-járól rendelni, mert az legalább, azt mondjam, hogy ott legalább a művészeti érték van, nem? Sőt, a sorozatot nézzük, rengeteg van. Ez a egyik legszebb dolog, amit valahol láttam, na mindegy. Alapvetően tanulni kell elviselni. Nem ma kezdtük, már második intro, jó van? Ez nem ma kezdtük podcast. Az én hány podcast van a világon? Mennyi van? Végtelen. Hány podcast van még? Honnan van ennyi? Miből bukkannak elő? Miből gyártják? Van kamerájuk, mikrofonjuk? Miből tartják fenn magukat? Valamit árulnak? Van csatornája is ennek a Talking Face csatorna, adja erőt. Na jó, ezt majd megnézzük. Ma egy nagyon izgalmas témát hoztam nektek, ami nem más, mint az... Szívesen, hogy ezt eletek együtt megnézem, csak értetek teszem, sokkal szívesebben játszanék most. Hogy kell kimondani ezt a szar? Fonetikusan írjátok már azt a játékot, hogy ne kelljen mindig össze-vissza. Úgyhogy a mai vendégem Stamf Kriszta, arcolvasó is. Arcolvasó. Mi ez a munka? Hol tanít? Sehol, Spiri magától találta ki dolgokat. Akivel arról fogunk beszélgetni, hogy az arcunk segítségével hogyan tudjuk önmagunkat is más. Most nézd, hogy figyelj az arcát! Obscure! De nem franciásan kell ejteni? Amúgy az a bajom az angolul, hogy megérteni már szinte teljesen megértem, mindent angolul fogyasztok, csak úgy hangban, de beszélni annyira ritkán kell, hogy egyszerűen el kell mondanom, amit ott makogok össze-vissza, ez a baj ezzel, hogy írni tudsz angolul, hallgatni már bármit megértek, de hogy beszélni olyan ritkán kell az embernek, hogy így elfelejti. Most is volt itt egy csatorna forgatni, majd januárban, és ott angolul kellett beszélnünk, és hát nem voltam a toppon, de múltkor is a Csére mentünk ki, vagy mi a Majorre mentünk ki, és ott is angolul kellett interjúztatnom egy csomót, és így, hát amúgy szerintem pár napig folyamatosan angolul kéne beszélnem, visszajönne. Szóval ezért gondolkoztunk a Borkával, hogy kéne nekünk egy angol anyanyelvű gyakornok. Ki az, aki jönne ide gyakornokoskodni, és angol nyelvű? Írjan a munkakukacfokusstudio.com-ra. Egy angol gyakornokot szeretnék, hogy kicsit visszajön a tudásunk. Tudunk ajánlani egy remek csapatot, ennyit. Szia Kriszta, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Az lenne akkor az első kérdésem, hogy lehet, hogy sokan még nem hallottak erről, hogy mi az az arcolvasás. Hát nem hallottak, vajon miért? Ez egy vadi új tudományág. Tényleg minden az arcunkra van írva? Úgy kell ezt elképzelni, hogy amikor megszületünk, hozunk egy genetikai információt, hogy mi kik is vagyunk. Muszáj, ilyenkor így van egy baromság, az, hogy túl kell magyarázni. Nyilván komolyan vehetetlen lenne, de hogy így valaki így ezt hallgatja, már születünk, genetikai információ, ez ilyen komolyan hangzik, wow. Ez most szépen elmondja azt, hogy születünk egy pofával. Nekem van 3 gyerekem, én azt mondanám, hogy nem arra hasonlítanak, aki a születéskor még mindenki ilyen kis béka. Aztán így ilyen fél éves koruk már így látszik az arcuk, akit majd visszanézel képeket, és akkor egy fél éves korára már egy fél éves baba, az már nagyon hasonlít a 6 éves gyerekre is. De amikor még megszületik, ott még nehezebben beazonosíthatóak. Ez is egy mondás, hogy igen, amikor megszületünk, van egy arcunk. És ennek része a gén is, hogy hogy néz ki. Hát jó, na. Csak szépen meg kell fogalmazni, ilyen tudományos kis dolgokat el kell szórni benne, hogy komolyan vegyenek. Hát ez tényleg ért hozzá. Ez egy arcszakértő. Hát azt mondta, hogy genetika. De ahogy az arcunk folyamatosan változik, az annak a lenyomata, hogy a gondolataink, az érzéseink és a külső környezetünk, ahogy hat ránk. Tehát azt lehet mondani, hogy a személyiségünk az arcunkra van írva. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, áltudomány, alert! Ez bizony áltudomány, előre szólok, és mindent kezeljünk annak, de attól még el lehet vibe-olni erre a videóra, de ne vegyünk semmit komolyan ebből. Azaz, hogyha belül valami változik, vagy akár kívülről valami hat ránk. Például megütik az arcunk, vagy savval leöntik, vagy akkor persze, hogy megváltozik, vagy elkezdesz serdülni, és szőrös lesz az arcod, meg ilyenek, vagy öregedni, és ráncos lesz, hát igen, akkor ez előfordul. Az arcunkra lesz írva, azaz a személyiségünket fogja befolyásolni. Szóval az arcunk befolyásolja a személyiségünket, és nem fordítva? Hogy van ez az áltudomány? Wow! De jó, kitalálod ezt a baromságot, vagy elhitted? Melyik a kettő közül? Találkozol valakivel, mondjuk most velem, akkor már így rögtön van egy képed rólam, hogy én milyen vagyok így az arcom alapján? Azt szoktuk mondani, hogy mindenkiben van ilyen. Ránéz egy arcra, és van benyomásod, de az nem az arc maga. Milyen a haja, mennyire igényes magára, milyen ruhákban van, hogy beszél. Nyilván nagyon sok dolog összeadja a benyomást, főleg úgy, hogy láttál már X tulajdonságot egy csomó másik emberben, meg egy tulajdonságot egy másik emberben, és akkor gyors összerakja az agyad. Evolúciósan ez előnyös, hogy összerak valami előzetes képet, hogy most félnem kell, vagy nem. És az előítéletek azok benne vannak az emberben evolúciósan, de hogy félek itt azért nem ebbe az irányba fogunk elmenni. Az olvasás arra jó, hogy mélyen megértsünk valakit. És mélyen megérteni, az biztos az arcolvasás? A beszélgetés amúgy ezgyel közelebb lenne szerintem hozzá. Közös munka, közös együttélés. Szerintem úgy ott lehet mélyen megismerni valakit, hogyha együtt kell vele csinálni a dolgokat, ahol már nem csak a jó pofizás megy, hanem tényleg, nem tudom, nyitottabbak vagytok, közösen kell megoldani, stressz helyzetben vagytok együtt, stb. Én meg lehet ismerni az ember, de hogy jól megnézem az arcát, az a nagy megismerés, mi ez a hülyeség? Én elhiszem, hogy ő elhiszi. Awesome. 8 milliárd különböző arcvonás kombináció van az arcán. Ez azt fogja jelenteni, hogy mi annak eredünk utána, amikor valakinek rátekintünk az arcára, hogy megértsük azt, hogy az az illető miben egyedi, miben más, mint a többiek. Hát mindenki egyedi valami, de most ez komolyan egy munka, bazd meg. Szóval azon gondolkozom, biztos most nézi a videót, és leolvas az arcomról mindenféle gonoszságot, pedig nem vagyok gonosz, csak sajnos háklis vagyok arra, amikor emberek átvernek más embereket, hiszékenyeket, sajnos akár kuruzslók csinálják, akár a kormány, ezt mindig nehezen viselem, de hogy azért ő nem 18 éves csajsz, aki keresi az életét, hogy minek kell történnie a világ hogy így elevickélj sok évtizedet, hogy aztán itt kös ki, hogy arcolvasó vagyok. Mennyi dolgot lehetett volna, mennyi hasznosabb dolgot lehetett volna csinálni? Mennyi hasznosabb munka van, mint a kuruzslás? És hogy lehet az, hogy nem nagyon hallottunk még erről, vagy én egyébként idén az Everness-en találkoztam először. Ez ilyen spirit podcast, már most látom, nem túl sok kritika van itt megfogalmazva. Hát igen, igen. Társkeresés és karma, mire vágyik a férfi. Erről 46 percet beszélni, miközben mindenki tudja, hogy mire vágyik a férfi. Nagyon egyszerű. Mit kell 46 percet beszélni? Szeretetre és megbecsülésre. Arra vágynak a férfiak. Meg egy kibaszott nagy szopát. Mányit, hogy egy jó játékra, tartalmas párkapcsolatokra, megbecsülésre, szeretetre. Arra gondoltam. Nem egy öblös. Nézzük tovább ezt a videót. Aki esetleg még nem hallott róla, ez hogy lehet, hogy nem egy ilyen szélesen elterjedt dologról van szó? Úgyhogy most találtam ki, épp most húzom ki a seggemből, nem látod? Nem, már úgy lehet, hogy régóta csinálja. Maga a tudás körülbelül 5000 évvel ezelőtt kezdett el kibontakozni, kifejlődni, és a történet pedig az, hogy ugye a túlélés, mint a legfontosabb... 5000? Jó, bocs. Hát akkor ez igaz. Akkor biztos igaz. Tudod, hogy mennyi dologgal foglalkoztak 5000 éve emberek, ami paromság, nem igaz. Egyes, hogy mondjam, intézmények épültek rá. Vannak épületeink a ilyenekre, ahova be lehet menni, leülni, és elmenni egy összejövetelre mondjuk vasárnapon. Ez nagyon sok ilyen van attól, ez értem. De hogy ad neki egy ilyen hitelesítést, hogy hú, már régóta ez van. Ha lenne egy nagy térképünk az arcról, akkor összetudnánk ezeket az arcvonás, jellemvonás párosokat fel tudnánk rajzolni, és össze tudnánk párosítani. Viszont ugye ez a tudás... Ez amúgy ilyen enyhe rasszizmusnak tűnik nekem, olyan a feelingje. Egy zárt közösségben fejlődött, tisztult, és aztán utána az előző évezredben 40 éven keresztül alakította ki az a mester, aki ezt kihozta. Ja, egy ember, ez mindig jó. Onnan lehet tudni, hogy ez egy bullshit áltudomány, hogy nem egy tudományos közeg van, akik bizonyítanak, cáfolnak, vitatkoznak, stb., hanem van egy mester, és az ő majd egyedül. De nincs olyan tudomány, amit valaki egyedül kialakított, és azóta úgy van. Az nem tudomány. A tudomány nem ilyen, hogy mondjam, ilyen tekintély alapú. Vannak a tudományban is ismert emberek, akik előre vitték, de utána az ő elméletéket tesztelték, bizonyították, próbálták egy csomószor bebizonyítani az ellentétét, úgyhogy ez egy kicsit büdösít nekem. Mindenki ugyanúgy mosolyog a földön, tehát ugyanazokat az arcvonásokat fogjuk használni. És tudjátok, mindenki a szemével lát, és a szájával beszél. Attól még nem biztos, hogy vagy ez az arcolvasás, hogy így ránéz egy ember, aki nevet, és azt mondja, hogy ez az ember vidám, kérem a pénzt. Ott egy ember, aki sír, ez az ember szomorú, vagy annyira meghatódott, hogy sír. Itt egy ember ezt csinálja. Valami nem tetszik neki. Azt a mindenit. Ez egy profi arcolvasó. Hívjátok az arcolvasót. Valami ilyen fejet vág valaki. Ez mire gondol? Hívjátok az arcolvasót. Ő majd tudja. Igazából, amikor valaki ezzel a tudással megismerkedik, akkor mindig azt a kérdést szokta feltenni, hogy miért nem tudtam én ezt előbb? Elmondjam nekik, hogy miért nem tudtad előbb. Vagy magát is tudja mindenki. Igen, egyébként mesélsz egy kicsit arról, hogy te hogy ismerkedtél meg az arcolvasással? Hát nagyon-nagyon unatkoztam. Ekkor lett egy hobbi. Az ember így keresi a helyét a világban, próbálja feldolgozni a halandóságot, és ebben találtam meg a bizodalmam. Ebben, hogy újra azt érezem, hogy valamit ér az életem ebben a óriás káoszban, ebben a végtelen körforgásban, amire nem tudunk ráhatással lenni, aminek csak elszenvedői vagyunk, ami a saját jelentéktelenségünket is megmutatja, és ezt passzívan kell szemlélnünk, és sose tudunk ebből a körforgásból kilépni, mi emberek, de én meg egyedül főleg, csak egy lábjegyzet leszek egy lábjegyzetnél. Az ember így keresi a helyét, és belekapaszkodik minden hülyeségbe, hogy azt érez, hogy legalább valamit tud a világról, valamit ért, hogy egy kicsit azt érezzem, hogy nem csak egy lábjegyzet vagyok. Lehet, hogy ezt fogja mondani. 10 évvel ezelőtt történt, és akkor kaptam egy fülest, hogy egy arcolvasó mesterrel lehet találkozni, de hát én magam ugye nem nagyon értettem ennek a szónak a lényegét, de akkoriban volt két elakadásom, és arra gondolt. Két elakadás, jó, ez tényleg spiri dolog. Ott már ki vagyok hegyezve ezekre a szavakra. Elakadás, ez spiriknél szokott lenni, ez spiri szó. Fontos ezeket a szavakat megjegyezni, mert akkor tudod már messzire, hogy bullshit jön. Tábor, időm, lehetőségem, nyitottságom van az ügyre, elmegyek és meghallgatom, mit mond ez az illető. Na ez az, ami nem tudom, hogy van egy felnőtt embernek ideje, baromságot írnak neki. Azt mondod, hogy hát én elmegyek. Miért? Miért nem játszol a Claire. Az E33-mal. Beléptem a terembe, akkor az első kérdése az volt, hogy én ezt meg akarom tanulni. És nem igazán értettem a kérdést, mert hogy nem volt bennem ez a nyitottság. Majd amikor leültünk, és 15 perc alatt elmondta a két elakadásomat, anélkül, hogy én egy szót is szóltam volna, és utána az egy órás konzultáció végére kibontottuk azt, hogy mi lenne a megoldás, mert ugye... Amúgy azért, hogyha valaki elmegy vakon egy ilyen arcolvasásra, akkor azért lehet tippelni, hogy mi az elakadása. Mindenkinek egyedi megoldások lesznek segítőek, akkor amire én kijöttem erről a konzultációról, már azt éreztem, hogy ez az én utam, és én ezt meg szeretném tanulni. Nem csak amiatt, hogy ugye nekem is voltak bizonytalanságok az életemben, hogy nem értettem másoknak a szándékát, vagy önmagammal kapcsolatban. Amúgy meg nevetek, de közben valószínűleg olyan traumái vannak ennek a nőnek is, hogy nem véletlen kötnek ki itt az emberek. Ha csak nem belenevelkednek, majd anyjuk nagy spirés, akkor próbálja őket belenevelni, láttam ilyet is. De lehet, hogy olyan trauma éri az életben őket, hogy egyszerűen így tudják csak feldolgozni. Ki vagyok én, hogy ítélkezzek? Lehetne rosszabb feldolgozása is ennek. Legalább nem gonosz mások. Bár, hogyha az arcából ítél embereket, azért sajnos a spiri vonal ez csomószor áldozathibáztató. Megvan a hátrány ennek is, de jó. Ezeket a belső bizonytalanságokat szerettem volna letenni az arcolvasás által, illetve akkor még nem is tudom. Szegény, ezt mondjuk, hogy járom az országot, a Salgotarjánban mondta a srác, hogy nincs meló, pedig szeretnének dolgozni, de nincs meló. Más meg ilyen baromságot beszél, és ez dolgoz, hogy baromságot beszélek, meg arcot olvasok. Úgy érzem, hogy itt nem sikerült mindenkinek jó dologgal tölteni az idejét. Mennyi energia és pénz áram oda-vissza feleslegesen, de hát kinek mi a felesleges? Más meg azt mondaná, hogy amikor én veszek egy társas játékot, az felesleges, és igaza van, mert nagyon sokat veszek, és annyit nem tudunk játszani. Most is megjött egy társasom a Kickstarterről, amit 2 éve rendeltem. Meg a Black Friday-n muszáj volt vennem pár. Na mindegy, hagyjuk. Az a lényeg, hogy ha valakinek meg ennek van, hogy mondjam, szórakoztató értéke számára, hogy arcolvasásra jár, az addig amúgy oké, amíg csak szórakoztatás, és nem az van, hogy most akkor arc alapján elítélek bárkit. Meg ez más dolog, hogy én játszom, meg társasozom, akkor tudom, hogy ez egy játék. De ezek meg ezt tényleg elhiszik, az már tudja befolyásolni az életet, hogy így már kivetítik akkor az elakadásaim, így ítélek meg embereket. Ez már gyakorlatilag az életvitelbe beleszól. És tulajdonképpen ez a tudás így bárkinek elérhető? Tehát bárki le kell hívni. Hozzád egy tanfolyamra, akkor ezt meg tudja tanulni, és tudja használni, vagy ehhez kell valami? És eszembe jut megint a Hajdú Péter, hogy így hallgatja, hogy igen, a szellemek felszállnak a buszra, el akarnak jutni valóba, és így Atyaisten, itt mindenki megvan bolondulva. Lehet csak így nevetés nélkül hallgatni, hogy egy felnőtt ember komolyan így elővesz egy ilyen pálcikát, és a buszra szállnak a szellemek, hogyha el akarnak jutni, és így ülsz. Nagyon érdekes. Még lehet egy kérdésem, és így nem az, hogy mi a faszról beszélsz, ne haragudj, teljesen megbolondultál? Teljesen elmentek otthonról? És én meg így nézem ezt kívülről, hogy így emberek így össze-vissza bullshitenek, ott helybe találják a felét, és így más meg, tényleg, ez érdekes. És akkor, ha nekik kell jegyet venni azoknak a szellemeknek, vagy megúszszák a bírságot, vagy vannak szellemkalauzok, akik megbírságolják őket, mert nem vettek szellemjegyet, és akkor azt mondja, érdekes felvetés, és én meg azt mondom, hogy haló, nincs jobb dolgotok? És akkor én vagyok kirevetve, hogy csak PS-ezem! Ki tudja, hogy ez milyen trauma jött most elő belőlem. Mai impulzív világunkban le kell tudnunk csendesíteni annyira az elménket, hogy egyszerűen lássuk azt, amit nézünk. És ez egy... Ne csak nézz! Láss! Valahol összes zenész elsütötte már ezt a... De főleg az ilyen numetálos, lázadó a depresszió már biztos egyszer elsütötte, nagyon szerettem őket amúgy. Ne csak nézd, láss! Te csak lásd azt, amit neked szántak! Tehát, ha valaki erre képes, hogy türelemmel és odafigyeléssel legyen a másikra, akkor már nem csak az arca alapján, hanem az egész testalkata, mozgása, gesztusai, öltözködése, viselkedése alapján nagyon sok információ leolvasható valakinek. De most már milyen arcolvasás arc? Akkor azt kéne, hogy itt, innen így kivágják az arcomat, így Photoshoppal meg videóizével eltüntetik, arról kell olvasnod. Hát öltözködés, viselkedés, hát az már nem arcolvasás, úgy már mindenkinek megy. Hát bazeg, valaki öltönybe jön be, vagy valaki olajos ruhába, akkor meg tud állapítani, hogy mi lehet a munkáját. Álljál már meg azért, ez nem arcolvasás. akkor egy kicsit, ha tudunk ilyen gyakorlati példákat hozni, szerintem ez nagyon izgalmas lenne, hogy mondjuk... Egyszer látott egy embert, nagy szakálla volt, kint ült a Keletinél, és pénzt kéregetett, már piszkos volt a ruhája, és kitaláltam, hogy egy valószínűleg egy hajléktalan ember. Micsoda tudás van a birtokában. Ez már szinte félelmetes. Kivel még soha nem láttam az életben, akkor mondjuk mi az, amit elsőre így laikusként is leolvashatok az arcáról? Van-e ilyen tipikus ismertet? Na jó, ne kerülgessük a forrókását. Le tudom olvasni valaki arca, hogy fideszes vagy nem? Az lehet, hogy segítene nekem a videózásban, hogy érdekes emberekkel vitatkozhassak az utcákon. Úgy, hogy csukva van a szája, nem látszik, hogy hány fogom. Úgy le lehet olvasni? Hát az a kérdés, hogy alapvetően én laikusként hogyan vagyok felkészülve egy ilyen találkozásra. Mondjuk valami... elfáradtam, ne haragudjatok. Nem akartam senkit megsérteni. Távol álljon tőlem ez. Távol álljon tőlem az, hogy nem PC-n fogalmazok. Mert még a végén valami keresztény konzervatívak, akik állandóan a PC-t lövetik, jaj, ez a PC-ség miatt már nem lehet mondani semmit, aztán mondok valamit, és jaj, miket beszél? Nem ti vagytok, akik mindig kivagytok akadva a PC-ségen? Na, csak össze-vissza beszélek, hogy szórakoztassam magam. Foglalkoztam az arcolvasással, mi az, amit látok mondjuk először valakinek az arcán? Mit érdemes megfigyelni? Attól függ, hogy milyen kapcsolatba szeretnél vele kerülni. Tehát, hogy ez... Nagyon szertágazó lehet ez a kérdés, hogyha például párkeresésben vagyunk. Szóval párkeresés. Vannak ismerőseim, akik már olyan koruk, mint én, és vagy még lehet, hogy idősebbek, vagy fiatalabbak pár évvel, és párt keresnek, és nem egyszerű nekik sem. Majd esélték, hogy ha már arról beszélnek, hogy ők komoly kapcsolatot akarnak, vagy ez felmerül, hogy ők majd gyerekeket akarnak, a nők lepattanak. Mi van veletek, nők? Már csak dugni akarnak a 30 feletti nők. Ők már elengedték ezt a témát ezek szerint, vagy csak rossz helyeken járna. Azt mondta, hogy az általános tapasztalat. Mindenképpen megnézném a szemnek a nyitottságát, hogy mennyire befogadó az az illető, mennyire tudna esetleg más rutinok, más szokásokat elfogadni a másik. Hogy mennyire van nyitva a szem, abból látszik, hogy mennyire befogadó vagyok. Most akkor el se kezdem azt, hogy mondjuk különböző népcsoportok, ugye, lehet, hogy nem arról híresek, hogy ilyen óriási tágra van nyitva a szemük, akkor ők nem annyira befogadóak. Mi ez, nyug? Embertől. Mindenképpen megnézném az arcnak az alakját, az arcformát, mert ez fogja megmutatni azt, hogy mennyire billenékeny az illetőnek a kedélyállapota. Tehát ezeket a dolgokat alapvetően szeretném megérteni a másik emberről, illetve például, hogy mennyire a saját malmára akarja hajtani. Jó, hogy már az arcforma. Ez most már tényleg ott vagyunk, mert nem sokára ilyen második világháborús náci tudósoknak a tanainál vagyunk lassan. Húha, hát szerintem itt sokan érdeklődve figyelnek most, hogy miből lehet látni. Kritikusan nem is, ez egy spiri közösség. Én is elmegyek, beöltözök szakálásnak, azt elkezdek mondani minden baromságot, amit ott helybe kitalálok, és így csak minél elrugaszkodottabb dolgok kellenek, és akkor arra már nem tudsz mit mondani, muszáj belemenni a játékba, mert hogyha spiriként elkezdenék kritikusan gondolkozni, hogy na jó, várjál, ez bizonyítani kéne, akkor azt mondom, hogy hát akkor minden más is bizonyítani kéne. Na várjál, akkor ebben jobban nem megyünk bele, inkább fogadjunk el minden hülyeséget, hisz hogyha egyet valamire hivatkozva nem fogadunk el, akkor ugyanazt a kritikarendszert alkalmaznunk kéne a többire, és akkor minden összedől. Ez a vicces a spiriségben, hogy vagy elfogadod ezeket a dolgokat, minden, akármilyen hülyeséget beszélnek, vagy ha nem, akkor mondasz majd másik spiri dolgot, ami ugyanúgy nincs bebizonyítva, de hogy akkor most mindenki majd mondja a saját maga hülyeségét. De hogyha meg elkezded azt, hogy jó, akkor ezt bizonyítsuk be, azt meg, akkor dől minden. Ez a probléma ezzel. De mindenkinek kell egy hobbi. Hát ez ugye egyrészt meg kell magát a gondolati mezőt, tehát a homlokot meg kell figyelnünk. A homlokot? A szemnek az állását, és ugye az... Nekem nagyon ráncos, várjál. Emberek szokták, hogy nekik milyen ráncos a homloka. Nők és melegek szoktak ezen kilenni, hogy ráncos a homlokuk. És ide tölteniük kell, mert ráncos. Mi a baj ezzel? Egy ránc? Nem tudom, sose néztem. Az óra túléléssel kapcsolatos, hiszen amikor babaként megszületünk, akkor maga az óra az ugye egy ilyen besimult állapotot mutat az arc síkjába, és ezt a gondolkodásunkkal, az érzéseinkkel és a külső hatásokkal fogjuk magunknak kialakítani ezt az orrformát, és ha valaki meg... A gondolkodás alakítja ki az orrformát? Itt most pár biológus, meg orvost egy hátas dobott szegény. Ők lehet, hogy máshogy tanulták, hogy talán inkább a gének, nem tudom, az étkezés is valószínűleg mit viszel magadba, de nem hiszem, hogy az étkezés mondjuk az orrformát alakítja, mondjuk beverik az orrodba a viselkedés. Így tudja alakítani a viselkedés, hogy, hogyha mindenkibe belekötsz és beverik az orrod, de hogy inkább a DNS alakítja, nem az orrformát, meg biztos, nem tudom, mondjuk az alkoholizmusnál van olyan nem piros az emberek orra, de mindegy, nem fél hogy rossz irányba ragadja meg ezt. Nézi az orrot, akkor időről időre elővesz régebbi képeket, akkor azt látja, hogy maga az orr, azaz a túlélés, sokat változott, hiszen másképpen élünk túl 20 évesen, 30 évesen, vagy éppen 50 évesen. Uh-huh. És amikor megnézi... Öregedésnek hívják. Hogyha a saját malmára akarja valaki hajtani a vizet, akkor bizonyos orr részletek, orr állások lesznek az. Jaj. Mindjárt zsidózni is fog? Vagy odáig azért nem megy el. Amelyek ezt mutatni fogják. Tehát nagyon nem mindegy az, vagy például a szemöldöknek a vastagsága, nagyon nem mindegy az, hogy valaki ugye az... Nekem vastag a szemöldököm. Állj! Most mi lesz velem? Mondd meg, hogy mit jelent. Meleg vagyok! És hogyha az ember megváltozik, akkor hirtelen rögtön átalakul az agya? Májá, ez kicsit furcsa ez. Meg egy ember nem... Szóval itt az ember összetettségén is vitatkozhatunk, hogy hát hallod, nem változik naponta a fejem, vagy óránként, pedig egy ember összetett élőlény. Néha önös érdekből csinál valamit, néha közjóért, néha azt. Nem úgy van, hogy vannak emberek, akik ilyen gonoszak, meg ilyen jók, hanem az ember szituációtól függően állandóan más értelmezést kap. És az, hogy most önös érdek, az is már attól függ, honnan nézed, ugye mindenki elég szubjektívan látja ezeket a dolgokat. Ez egésznek nincs értelme, ne haragudj. Nagyon sokan online ismerkednek, és ugye lapozzuk a fotókat a Tinderen, vagy bármi más ilyen applikáción. Egy fotóról is le lehet dolgokat olvasni, vagy leginkább... Hát az arc, ha látszik, akkor igen. Például lehet gyanús, hogyha egy valakinek csak így van benne az arca, az valamiért titkolja a testét. Ilyet is láttunk, pedig nem kell titkolni senkinek. Mindig jobb őszintének lenni, és legyen inkább valaki magabiztos, mint ilyen feszengős. Az mindig jó. Egy élő arcról érdemes vonásokat leolvasni. Ugye azt mondjuk, de ezt mindenki ismeri, hogy amikor személyesen találkozunk valakivel, akkor ott ugye nem csak magát, az arcot tudjuk megfigyelni, hanem az egész személyiséget tudjuk. Mindegy, igen, kb. Igen. Jó, olyasmi. És apró mozdulatokból, jelekből további következtetéseket tudunk leolvasni. Vagy abban, hogy mit ejt ki a száján. Ehhez aztán szakértő kell. De amikor egy ilyen online társkeresőről beszélgetünk, akkor azt kell látnunk, hogy a mai világban valamiféleképpen az interneten egy újabb személyiségünk születik meg. Tehát ez azt jelenti... Én is amúgy sokkal jobb fej vagyok, mint a videókban, vagy sokkal kevésbé vagyok jobb fej. Én sem a fejemen pörgök amúgy. De ugye most az, hogy a Tinderre felraksz pár képet, az nem egy... Hát igen, lehet így is tekinteni, hogy egy online személyiség, de közben hát nem neked alakul ki, hanem a másik ember következtet abból a kevés információból, hozzá kapcsol már ismert személyeket, bizonyos jegyeit, ez azt abból összerak valamit. Most próbálom a kérdésemet jól megfogalmazni. Na, vajon kritikus kérdés lesz-e? Lehet hármat találni. De hogy akkor, ha jól értettem, uh-huh, akkor ahogy változnak a vonásaink, az arcunk, azáltal változik a személyiségünk is? Én még én sem értem pontosan, hogy a vonásainkból változik a személyiségünk, vagy a személyiségünk változhatja a vonásainkat. Mondjuk tegyük fel rajtam, van egy filter, vagy mondjuk akár most van egy smink, akkor én nekem most így más a személyiségem, mint amikor mondjuk reggel felkelek sminknél? De a smink az arc része? Vagy az arcon felül van? Tehát magával a... Hát ez már nagyon... Szóval még a biológiát valahogy össze lehet kötni az aggyal, meg a személyiséggel valahogy, de egy smink, hát magabiztosságot adhat meg ilyenek, de hogy a személyiséget alapvetően megváltoztatja. Sminkkel mindenképpen ugye nem is úgy fogsz viselkedni, mint hogyha nem lenne rajta smink, ez egy alapvetés. De amikor valaki, mondjunk egy egyszerű példát, mert ez egy gyakorlati műfaj, igaz? Igen. Amikor valaki úgy sminkeli magát hölgyként, hogy ugye a külső szemzugtól felfelé mutatnak ezek a smink, akár erős tusvonalak, vagy... Igen, ilyet láttam. Ilyet már láttam. Már szerintem volt barátom is, aki ilyet sminkelt. Igen. Szerintem van, akinek jól áll. Mit akar ezzel mondani? Vagy valamiféle színezet, akkor azt szoktuk mondani, az illető kihívással szeretne élni a férfi társadalomra. Én most kell megtudnom. Miért? Azért, mert ez egyszer így megfestett, és azt mondja, fia, ez jól áll nekem, akkor mostantól így nyomom. Magyarán ez azt jelenti, hogy ahogy valamit ráteszek az arcomra, abban a pillanatban ugye saját viselkedéseimet, saját személyiségemet is finom hangolom ehhez a fajta új arcvonáshoz, és ezáltal igen, amíg az a smink rajtunk van, addig változik a személyiségünk ez irányba. És mi? Szerintem értem azt, hogy ezt hogy lehetne megmagyarázni, nyilván, hogyha valaki egy-egy smink meg ruha tud magabiztosságot adni, de hogy őszintén valahogy másmilyen vonalon értelmi ezeket a dolgokat, inkább ilyen kicsit komolyabban veszi, mint gondolnám, hogy kell. Helyzet akkor mondjuk egy smink tetoválással, mert ugye ez is egyre nagyobb divat, hogy ne is beszéljünk mondjuk a plasztikai műtétekről. Ja, meg igen, a csajok így reggel felraknak magukra is minket, azt kb. Minden napjuk ilyen. Hát ilyen, aztán mennek a dolgukra. Annyira részük, van egy alapsminkük, hogy igazából ez nem gondolom, hogy így túlságosan megváltoztatja a személyességet, hogy a smink előtt reggel olyanok voltak, aztán meg olyanok lesznek. A botoxról meg sorolhatnám, ugye ez egyre divatosabb. Akkor mondjuk, ha én magamra rakok egy sminktetoválást, akkor azzal miért könyv cseppet ide? Egy úton, ami máshova visz, mint mondjuk sminktetoválás nélkül. Így van. Azt mondjuk, hogy ami belül változik, az ugye kiül az arcra, és amit kívülről kapunk valamiféle hatást, az pedig a személyességet fogja az arcon keresztül. Lenne van pszichológiai kutatás, ami érdekes dolgokat tud így összefüggésbe hozni, de ez nem az. Itt nincs semmi kutatás, pszichológiai kutatás, semmi, itt bullshitelés van, ilyen egyértelmű dolgoknak a túlmagyarázása. Keresztül változtatni. Mondjunk egy egyszerű példát. Fogom és kiszedem a szemöldökömet, mondjuk fele olyan vastagságúra, mint amilyen most. Ezzel azt fogom elérni, hogy amikor döntéseket hozok, mert a szemöldök a döntésekkel kapcsolatos. Na várjál, most túl sok info. Szemöldök a döntésekkel kapcsolatos, és ha kiszedi a szemöldökét. A gondolatainkat a döntéseink által, hogy hozzuk le a gyakorlati térbe. Szóval amikor vékonyabbra szedem mondjuk a szemöldökömet, akkor azzal azt az új programot fogom magamnak kialakítani, hogy legyek figyelmesebb mások iránt, amikor döntéseket hozok. Ezt hogy sikerült összekötni amúgy? Na jó, itt belecsaptunk a lecsóba, bazzánk. Szóval, hogyha vastag a szemöldököm, akkor nem veszem a döntéseimkor figyelembe a többi embert. Na most, ugye ez is már, hogy szőröket húzok ki az arcomból. Szőröket húzok ki az arcomból. Hát nőknél inkább a kihúzás van, férfiaknál inkább a borotválkozás, de hogy ezzel változik, ezzel is a személyiségünk? Már magába a személyiségbe való beavatkozást. A személyiségbe avatkozok bele? De hát, hogyha valaki mondjuk szőröket húz ki magában mindig, kb. Hetente ugyanott ugyanannyit, az a személyiségébe avatkozik bele? Vagy egyszerűen csak ez az általános léte? De amikor a sminktetoválásra maradjunk a szemöldöknél, ugye az illető úgy látta, hogy rövidebb a szemöldöke, valamiért ez őt elkezdi zavarni, és elkezd egy hosszabb szemöldököt ugye oda tetováltatni, azaz egy programot ad az elméjének, ami azzal lesz kapcsolatos, hogy én igyekezzek idealistább módon döntéseket hozni, amikor hol amikor az hozok, összefüggés? Ami azt jelenti, hogy a rugalmasságot szeretném valamiféleképpen ki... De mi az összefüggés? Értem, hogy összerakja ezt a kettő dolgot, mintha egyértelmű lenne, de hogy? Valami bullshit-tel magyarázza meg legalább. Ugye ezt csak az fogja tudni megcsinálni, akinek a belső igényében, tudatos és tudat alatti folyamatokról is beszélünk, a belső igényében megmutatkozik az, hogy az idealizmushoz, a koncepciókhoz való kapcsolódás, az mégiscsak ott szeretném, hogy legyen a személyiségembe. Mi van az arcomra írva? Hát nem hagyhatom ki azt a témát, hogy ugye egyre divatos. Na várjál, azt hittem, hogy rákérdez, hogy ne haragudjon. Hívjak mentet, biztos, hogy sztrókja van, mert nem beszélni ilyen hülyeségeket, de eljött a kérdés helyett inkább van még itt fontos kérdés, amit fel kell tenni. A szájfeltöltés. Mit üzennek ezzel a hölgyek a férfiaknak, vagy önmaguknak, nem tudom pontosan kinek? Nem minden egy üzenet. Mindent lehet annak venni, de nem minden az. amikor belenyúlunk az arcunkba, az az alapvetés, hogy valamiért nem vagyunk elégedettek a saját személyiségünkkel. Hogy ezt most mi pontosan tudjuk, hogy mi mit csinálunk ezzel a belenyúlással, az nem biztos, de mindenképpen azt kell megkeresnünk az arcolvasás segítségével, hogy az az illető, az miért és hogyan érzi ezt a diszonanciát önmagával kapcsolatban. Lehet, hogy a közösségi média, lehet, hogy a média, a klasszikus média, lehet, hogy a ismerősi köre, lehet, hogy tényleg csak elégedetlen, csomó dolog lehet. És miért nyúl például pont magához, az ajakhoz? Ugye az ajak két dologgal lesz kapcsolatos. Na, az nem a döntések, mi? Az egyik ugye a kommunikáció, tehát ott fogunk be... Az magától értetődő, igen. Másrészt pedig az élvezetek és az érzékiség témáját tudjuk leolvasni az ajkakon, illetve az ajkak, a száj körüli területen. Na, az enyémre mit olvas le? Ugye a kérdésre adott válasz az az lesz. Na, az jó lenne, most már átlátnám ezt. Hogy maga az illető szeretné azt interpretálni, de ugyanezt csinálja egy rúzs is, csak ott ugye a színekkel fogunk üzenni, hogy nagyobb részarány, a botoxról beszélve, nagyobb részarányt szeretnék az érzékiség élvezetek témájának adni. Többet szeretnék kúrni. Nem, már virágnyelveket már nem tudok már hova tenni. Érzékiség. Több szeretetet akarok? Több szeretetet szeretnék magamra mint hogy ölelést szeretnék. Nem, érzékiséget mond. Ezzel üzenek férfi társaimnak. A férfi társaimnak. Olyan emberek jöjjenek az én közelembe, akiknek ez, hiszen mindenki tud arcot olvasni, mindenki az arcból próbál tájékozódni, nyilván az, hogy mennyit értünk meg az arcból, az különböző lesz az egyéneknél. Tehát olyan férfiakat gyűjtök magam köré, egyet vagy többet, akiknek az értünk... Egyet vagy többet? Mi van a magyar keresztény kultúrában? Milyen többet? Miről beszél? Jézusnak nem tetsző dolgokat mond itt. Láttam egy videót, ahol egy lány mesélte, hogy szemöldököt tetováltatott, most kicsit vissza a szemöldök témára, és hogy újra meg újra... Nagyon nincs kedvem ezt hallgatni. Hogy lekopott neki, vagy nem sikerült. Tehát ha valaki nem tud azonosulni mondjuk a szemöldökével, akkor az arc ezt ledobja magáról? Szerintem nem az dobja le magáról. Nem. Az más, hogy működnek a pigmentek, meg ilyenek. De mindjárt majd azt mondja, hogy igen, így van. Pontosan. Persze, a rendes tetoválást azt sose tudja ledobni magáról az ember. Hiába nem tud vele azonosulni, ilyet még nem láttunk, csak a szemöldök tetkót. Az illetőnek nem mondják meg, hogy ez legyen egy idealistább, egy merészebb döntéshozatal, vagy éppen egy rosszmodorúbb döntéshozatal, különböző szemöldök típusokat. Akkor nem csak az szokott lenni, hogy maga a szemöldök, az újon tetovált szemöldök. Úgy néztem ki, mint egy szörny az 33-ból? Én úgy képzeltem, hogy úgy nézek. Ott szoktak ilyen fejű szörnyek lenni. Új szemöldökben a két oldal között különbségek alakuljanak ki, hiszen valamiféleképpen nem tudok ezzel az új minőt. Össze-vissza beszélne! Nem fogom tudni ezt végignézni. Együtt élni. Na hát akkor, ha bárkibe eddig felmerült a kérdés, hogy ez miért történik, akkor most megtudtuk a választ. Nem tudtuk meg a választ. Megtudtuk az ő válaszát, de ez sokkal inkább biológiai, mint személyiség, hogy miért nem ragad meg a szemöldököd. Az jutott még eszembe, hogy én éltem pár évvel ezelőtt Új-Zélandon, és ott a maori nép körében ugye nagyon divatos, hogy tetovált az arcuk, és különböző szimbólumok vannak az arcon. Ennek így mi akkora jelentőség, vagy nem tudom, hogy ők ezt tudatosan csinálják-e. Ugye, ha nem is megyünk el teljesen a maorikhoz, hanem maradunk például, amikor sportesemények vannak. Ne beszélj maorikról, mert valami ordas rasszista dolgot mondanék, maradjunk a sportnál. És akkor is azt látjuk, hogy az orca területén, igaz? Igen. Az orca területén és a Mert ott van hely, itt ruha van rajtam, ott már ott a mez, gatyám van, milyen hely van még, amikor ott a kabátban vagy, az arcra lehet oda rakni, itt van szabad hely, hogy ide rakjam a rohadt zászlót, mit kell ebbe belelátni? Nál is ugye sokszor az orc is érintett ebben a témában, ugye ott az életöröm, biztonság témáját fogjuk tudni leolvasni, amikor valaki rá fest valamit az orcájára, akkor ugye azt üzeni, hogy szinte rettenthetetlen vagyok. A harcot így, ezt csinálja Rambó. túl sok Rambót nézett. Nem tudod kikezdeni az én biztonságomat, nem tudod megsérteni az... Na jó, ne kerülgessük a forrókását. Mi van a bőrszínnel? Mesélj a bőrszínről, hang vagy mi? Arc alapján beazonosítasz tulajdonságokat. Mi van a hosszú orra? Mi van a barna bőrszínnel? Na mesélj, az milyen tulajdonságok jönnek ezzel? Most már akkor fel kell tenni itt a fontos kérdéseket. Gyerünk! És nyilván azoknak is, annak is fontos jelentősége lesz. Meglepődnétek így, hogy két lány itt beszélget, két nő, és akkor következőnek így, nagyon érdekes, akkor most beszéljünk a cigányokról. És azt mondja, igen, már mondani is akartam. Kerülgetjük a forrókását. Van ennek a arcolvasásnak egy része, ami borzalmas rasszistának hatna, úgyhogy arról inkább ne beszéljünk. És felmerül bennem a kérdés, hogyha én teljesen megismerem a saját arcomat, hogy mi mit jelent. Gondolom azért vannak meglepetések, hogy nem tudom, van-e olyan, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy nem, én nem ilyen vagyok, te meg azt mondod, hogy de igen, és akkor ő utána rájön, hogy na jó, mégis. Ő jön rá, hogyha na jó. Szerintem azért önmagát is eléggé objektivitástól mentesen látja egy csomó ember, szóval az sem egy biztos módszer, hogy önmagától tudod, hogy most én ilyen vagyok, na jó, de hogy most egy arcolvasó azt mondja, hogy nem, te amúgy ilyen vagy, hát jó, akkor ilyen vagyok. Hát egy arcolvasó ránézett az arcomra és elmondta. Ugye beszéltem már az előbb a túlélésről, és a túlélés az azt jelenti, hogy nem csak azt, hogy életbe szeretnénk maradni, hanem azt is jelenti, hogy valamiféleképpen szeretnénk a folyamatainkat a lehető leginkább megkönnyíteni. Uh-huh. Ezért, mivel mindenki hazudik, ezért önmagunknak... Mindenki hazudik? Túl sok Dr. House nézett. De amúgy persze. Akkor ezek szinte ő is. Amikor elkezdjük megismerni az arcvonásainkat, és azáltal a személyiségünket, ott mindig olyan, mint egy beavatás. Mert egész egyszerűen nem tudunk abban hibázni, hogyha megértjük azt, hogy melyik arcvonáshoz, melyik jellemvonás tartozik, ahhoz, hogy én... Nem tett jót a nőknek ez a nagy jogegyenlőség. Miért érnek rá ennyire? Itt van végre a nők, szabadon mehetnek, szabadon szavazhatnak, szabadok lehetnek a nők, és erre használják a szabad idejüket? Meg kell azért gondolni ezt a dolgot. Ezt a nagy női szabadságot, ezt a nagy feminizmust. Jól meg kell gondolnunk, hogyha összes ilyen spiri guru az nő. Át kell ezt gondolnunk még egyszer. Az másik dolog, hogy ők szavazzák egy csomószor meg a Fidesz többnyire. Nem csak ők, de hogy nagyobb arányban szavaznak a Fideszre. Ennél biztosan lehetne hasznosabban tölteni az időket, és amúgy jó, mondjuk a másik meg a férfiak, ők meg ilyen incel motivációs szutykokat csinálnak, az a férfi megfelelője az ilyen spiri nőknek, háromkor kelek, ötig edzek, és akkor mindset, egy nap van nekem 60 órám, nem tudom hogy, ez meg a férfi megfelelője, mindenkinek megvan a maga keresztje, egyik rosszabb, mint a másik. Valakinek mondjuk meredek legyen a szemöldöke, mert a gyermek ugye egyenes szemöldökkel fog születni. Ha valakinek azt látjuk, hogy meredek a szemöldöke, meredek? Ahhoz rengeteget kellett az izmoknak, ugyanazt a munkát újra és... Vagy úgy született. És akkor, ha mondjuk nekem útmutatásra van szükségem, mondjuk... Na, segítek, Nagy Ádám spirit tanácsait fogjátok hallani. Fogalmam nincs, merre menjek az életembe tovább, meg... Na, biztos, hogy nem jó irány a spirit podcast, de... Legalább van egy hobbid. Rekedve, akkor tulajdonképpen, ha én ránézek az arcomra, vagy mondjuk elmegyek hozzád, akkor kaphatok a saját... Nem, már rossz irány, ne menjen hozzá. Rossz irány. Másik irány nézzünk. Arcomtól segítséget ahhoz, hogy hogyan tovább. Már csak azért is, mert amikor ránézzünk az arcra, akkor három dolgot fogunk látni rajta. Szem, orr, száj. Az egyik az, hogy ugye a felmenőktől mit hozunk, és nem... Jó. Az is jó, hát persze. Valamennyire hasonlítasz az apádra meg anyádra, ha meg nem, akkor mindegy. Ha már fölnevelt, akkor örülj neki. Nem mindegy, hogy hasonlítasz rá. A szülők és a nagyszülőknek a lenyomatai vannak az arcon, hanem 7 generációra tudunk behúzni a különböző információkat. Például, hogy volt-e a felmenőid között zsidó, vagy cigány. Ez kikövetkezteti, vagy nem? Nem erre gondol? Mire gondol akkor? A nagypapája az nagypapa volt-e? Vagy mit lehet kikövetkezett? Ez az egyik dolog. A másik ugye, amivel ébrenléti állapotban találkozunk, ezek az úgynevezett tudatos folyamataink. Tehát a Simrán, ez azt mondja, hogy te neked a dédapád, régen élt, és ő volt a dédapád. És ha jobban kell gondolok, tényleg volt egy dédapám, és valószínűleg valamennyire hasonlítok rá. Hol lehet fizetni? Hát ez fantasztikus. Mikre rá nem világít ez a nő? De a gondolati mezőnknek a nagy része, tudósok szerint 95%-a az a tudat alattiban. Lehet, hogy azt mondja, hogy cigány és zsidó sincs a felmenőid közül, de van egy sokkal rosszabb hírem. A felmenőid mind magyarok. Istenem, mit fog kapni? Minél most már évvége van. Én azt honnan tudom megállapítani, hogyha beszélgetek valakivel, hogy ő nem őszinte hozzám, mondjuk akkor így az arcvonások alapján. Uh-huh. Hát amit figyelnünk kell, az ugye a szem és az orr. Már most arcolvasó, most, de most alapvetően egy hazudós arcberendezése van, vagy testbeszéd olvasó, mert az már másik, hogy most figyelnem kell, hogy közbe hazudik, az már nem arcolvasás, mert itt már ilyen genetikai dolgokról beszél, meg ilyen, hogy milyen hosszú az orr, meg a szemöldök, szóval ez meg már testbeszéd, ami ugyanúgy sajnos amúgy nem egy... Nem valós tudomány, és tudom, hogy nem jó ezt hallgatni, de hát nekem is írt a kommentek, hogy milyen nem áltudomány, olvasd az Ellen Poe, elolvastam az Ellen Poe-t, hogy nem tudom kinek a könyvét, amúgy a testbeszéd könyvet többször is gimiben, mert így, így fantasztikus, ilyen csodának éltem meg, hogy ez a könyvet, és biztos, hogy van alapja, de még abban a könyvben is leírják amúgy, hogy a kontextus az csomószor megváltoztatja a testbeszédet, szóval ez inkább ilyen wishful thinking, egy csomószor a testbeszéd elemzés, nem egy valós tudomány, attól még lehet, hogy de hiába a szórakoztató számomra is, ha mondjuk a fideszesekre azt mondják, hogy látszik, hogy hazudik, amikor arra pont nem kell testbeszédet elemezni, mert tudod magadtól is, de hogy még nem igaz, közvetlenül ez. Vagy hogyha valaki tudott, hogy hazudik, akkor aztán el lehet húzni, hogy hát a testbeszédén látszik, miközben tudod tényszerűen, hogy hazudik, érted? Másrészt pedig az orrnak bizonyos állásai fogják azt mutatni, hogy valaki vagy alkalmanként hazudik, vagy pedig állandóan ez a túlélése. Fontos egyébként azt meglátnunk, hogy amikor hazudunk, ugye Pinocchio esete, igen, aki mindig valamit füllentett, és aztán szépen hosszan megnyúlt az orra, tehát érdemes az orrhegy mozgására figyelmet fordítani. Abban a pillanatban, hogy azt látjuk, hogy az illetőnek mozognak a szemei. Ébresztő! Tehát ez azt jelenti, hogy a statikus arcvonásokat le tudjuk olvasni. Amúgy rájöttem, mire jók ezek a podcastek. Nem kell... Ilyen meditációs... Én nagyon szeretem az ilyen meditációs zenéket, imádom, nagyon jól, ilyen félállomba pont olyanokra jövök rá, megőrültem. A spirit meg nem lettem, de hogy így van a Peaceful Meditation podcast Spotify-on, ilyenek miatt van még Spotify-om, és az nagyon jó. És akinek valamit hallgatni kell az elalváshoz, ezt ajánlom. Olyan összefüggéstelen bullshit az egész, hogy az ember így egy után csak így összefolynak ezek a mondatok, összefolynak, és gyorsan alszik rá az ember, csak simogatja ez. Még kéne alá meditációs zene fölé spirit baromságokat beszél valaki órákig, és még nekem nincs baj az elalvással, de hogyha lenne, akkor ezt raknám be. Vagy a Ambient Renders-t. Mondjuk valaki meg a fókuszcsoportra alszik el. Simán lehet, hogy mire ide jutottunk a videóra, már egy csomón alszom. Most hiába beszélek, szeretnek elaludni a hülyeségemre. Ébresztő! Hey! Elaludtál, bocsi, elaludtál a videóra, és ezt magamra vettem. Nehéz volt nem magamra venni egy kicsit. Megörülök ettől, baszdmeg. Magam mögött kell adni ezeket a spiri videókat jövőre, mert nem bírom tovább már. Még egy fontos téma van, ami szerintem nagyon sok hölgyet érdekel, vagy engem biztosan. Na! Női téma. Mi van a férfiakkal? Mert nem a szakáll, meg ilyenekről az, hogy nekem nem nő rendesen a szakállam, az mit mond el rólam? Azon kívül, hogy egy kis bozi vagyok. Ja, ráncok, amire te mindig azt mondod, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ezek nem ráncok, hanem vonalak. Ráncvonalak. Hogy... Attól még ráncok, hogy máshogy nevezed őket. Mi baj van a ráncokkal? Hát mondjuk tényleg nem lehet könnyű nőnek lenni. Igen. Amúgy se. De hogy nőknek az öregedését a társadalom még nem sikerült annyira feldolgozni, az idő vasfogát. De ott is szerintem az a fontos, hogy valaki önazonos tudjon maradni. És azt lásd rajta, hogy valaki nem foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy az időnk ezen a bolygón véges. Hanem szépen is lehet öregedni amúgy. Na! Ezt van-e minden vonalnak jelentése az arcunkon, vagy ez tulajdonképpen az életünk, ami rá van rakva az arcunkra, és ha igen, akkor miért van az, hogy ezeket el akarjuk tüntetni, és mindent megteszünk érte, hogy ne látszódjanak? Igen, ez egy érdekes. Ugye az arcon vannak ráncok is, és vonalak is. Na várjál, azt mondta, hogy a ráncok a vonalak. A mai társadalom az dolgozik ezek ellen az arcvonások ellen, tehát se a vonalakat, se a ráncokat nem szereti igazából magán látni. Miért? Mert mind a ránc, mind a vonal különböző szempontból ugyan, de egyfajta küzdelmet mutat. Uh-huh. Tehát nem akarom a küzdelmeimet látni. Küzdelmet? Milyen küzdelmet? Az életben maradásért? Küzdelmet az idő ellen? Miért küzdelmet mutat a ránc? Sem saját magamon, sem pedig nem akarok ezzel üzenni a társadalomnak. Nem üzensz. Mi? Ez nem üzenet, ahogy ráncosodom, ez az idő. Hát valaki vasfoga! Nem azért lesz ráncos vagy sok vonallal rendelkező az arcát tekintve, mert ő elért egy bizonyos kort. Akkor miért? Nem, olyat is látunk, hogy valaki már 30-35 évesen több küzdelemmel mutatta. Hagyjál már! Te, hogy is! Miért nehéz elfogadni? Az öregedésnek vannak biológiai tények, kapcsolódnak hozzá. Ezért nem kell küzdelemhez kötni az, hogy egyszerűen így működik az idő. Amikor történik egy életesemény, ő azt küzdelemnek, vagy konfliktusnak fogja megélni. Én hány évesnek nézek ki vajon? Mennyi küzdelem van bennem? Amúgy már nem vagyok fiatal, mégis youtuberkedem, mint valami idióta tinédzser, de közben már a youtuberkedés egy tini dolog, mert már a tiktokerkedés a fiatalok sportja. Néha így igen, két világ közt érzem magam, most is voltak itt a tévések, és akkor kérdezték, hogy jaj, jó ez a YouTube, de hogy akkor ti ebből meg tudtok élni? Hát, erre mit tudok mondani? Hát nem jó kedvében van itt mindenki, bár szeretném azt hinni. Másfelől meg már boomer dolog is lassan YouTube, én nem tudom. Senki nem vesz minket komolyan, se a fiatalok, se az öregek. Pedig ilyen komoly munkám van, most is tordibálok itt YouTube videóra. Itt lefekszem, nem csodálom, hogy nem vesznek komolyan. De amúgy nagyon komolyak vagyunk. Itt eljátszom a vicceskedős, és akár vége van, rögtön visszaveszem az öltönyömet, és a teki hozza a kaviárt, és így hallgatom a Bachot, és így ilyenek vagyunk, hogyha nem megy a kamera. És sokszor látjuk azt, hogy valaki úgy rejti el ezeket a folyamatokat, hogy mondjuk egy frufrut tesz oda, és nem akarom megmutatni azt, hogy mi zajlódik a fejében. Botoxoltatja! Ja, igen, most eszembe jutott, hogy ugye ahol szőr van, az azt jelenti, ugye férfiaknak a szakáll, vagy kérlek javíts ki, hogy akkor azzal valamit el akarunk takarni. Pontosan. Mert hát, hogy valakinek csak jól áll. Hát meg kell értenünk azt, hogy ugye akár egy frufru, akár egy sapka, akár egy pajesz, vagy éppen... Na, tudtam, hogy zsidózni fog! Hoppá! Pajesz! Hosszú orra. Tudjátok, mit jelent? Az különböző területein lévő szőrök, azok azt mutatják, hogy egy konfliktusban vagyunk. Nem lehet, hogyha mondjuk pajesz van egy zsidón, az nem a konfliktus mutatja, hanem így szokás. És nem lesz konfliktusa, hanem így szokás. Nem lehet, hogy egy arabnak szakála van, az nem valami konfliktus, hanem ott egyszerűen ez a divat! Ez a divat! Pont! Miért kell mindenbe belelátni minden? Nagyon fontos, hogy az arcolvasás egy ítéletmentes műfaj. Micsoda? Hát ez maga az ítélkezés, ne továbbja. Divat. Elrejteni a ráncainkat, ha megnézzük az influencereket, mindenki olyan videókat rak fel szinte tényleg, ahol full filter van rajtad. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy elrejtjük önmagunkat, vagy hogy nem merjük felvállalni azt, akik vagyunk. Hát ugye az alapkérdés az. Hogy lehet ilyen geciunalmas kérdéseket feltenni? Nem lehet ezt feltenni, ne haragudj. Honnan jön ez az elképesztő sok sületlenség? Bocsánat, ne haragudjon azt, hogy tényleg eddig bírtam. Mi a geciről beszélsz? Ne haragudj, te ebből megélsz? Nekem felteszik bazd meg a kérdés, hogy megélek ebből, amikor több millió nézettségünk van havonta, négy csatorna szerte, ő meg csak... Én nem teszik föl legalább egyszer, hogy ne arra, hogy ez a munkád? Vagy ez valami hobbi, bazzák? Én nem tudom. Nem tudom. Nem értem. Tudod, mi van az arcolvasás mellett még? Ami ismerős lehet, hogyha történelmet tanultatok. A koponya térfogatot, amikor mérték. Az is hasonló, kicsi rasszista felhangú, konkrétan az áltudomány volt, hogy a koponya térfogat mérés meg ilyenek. Ez is közelébe van annak, nem? Csak egy kicsit lájtosabban van megfogalmazva. Amikor rátekintünk önmagunkra, akkor ugye nehéz a tükörbe nézni. Van, akinek biztos nehéz a tükörbe nézni. Csomószor pont azoknak, akiknek nem lenne rá okuk. Mások meg, akik, nem tudom, a Szőlő utcában gyerekeket vernek, és erőszakolnak, és prostituálnak. Aztán ugyanezek az emberek, akik ezeket hatalomba rakják, és aztán akik propagandisták, akik ezt a hatalmat védik, azok be ezek belenéznek a tükörbe, és büszkék is magukra. Te mondjuk megérted az arcot, mert megtanultad az arcolvasást, és elkezded ezt gyakorolni, és a készség szinten ugyan... Nem lettem sok, mindjárt vége a podcastnek, és nem lettem okosabb, hogy mi ez az egész. Így részévé addig teszed, edzem. Így akkor kell. Azt lehet mondani, hogy jóval többet megtudsz egy emberről, mint amennyit ő maga tud saját magáról. Hasznos volt, amit csak tespettetek a gép előtt. Én itt edzem is. Mindenki föláll. Itt ilyen rövid kérdésem, vagy talán rövidebb kérdésem. Ugye a második évadunk témája leginkább most a... Az első dolog ugye önmagunk feltérképezése, az arcunk alapján, hogy igazából én milyen személyiség vagyok, melyek az erősségeim, melyek a gyengességeim, és már azt is le tudjuk olvasni, hogy melyek... Az arcomról. Nem lehet, hogy az, mondjuk az elmúlt 36 év, amit magammal kellett tölteni, az is rávilági dolgokra. Nem az arcom. Tényleg, ez jó felvetés. Szemüveg. A szemüveggel mi van? A fontos kérdéseket nem tesszük fel. Mi van, amikor egy jó csaj fölveszi a szemüveget, és mindenki csak megköpködi? Szen leveszi, és ő a legjobb csaj. Az összes sorozat meg film alapja. Miközben most már divat, egy jól álló szemüveg nagyon szexi lehet, szóval... Most már ez is megdőlt. Régen pedig mennyi sorozat épült erre? Nem csak ugye ítéletmentességről beszélünk, amikor arcolvasásról beszélünk, hanem rengeteg ítélkezésről, hisz a arcvonások alapján tulajdonságokat döntök el. Gyakorlatilag az ítélkezés a munkám, úgyhogy nyilván hozzáteszem, hogy ez ítélkezésmentes, viszont akkor még annyi értelme sincs, mint alapból, szóval ez már mínuszban van lassan. És mondjuk, ha valaki egy elakadásban van, mondjuk, hogy... Isten álljon meg az elakadásaitokkal. Évek óta próbálkozik, de nem találja meg a társát. Mondd már ki, hogy mi a bajod, kedves lány, segítek én, ne várj ettől csodát, majd mondom, hogy mit kell csinálni. Segítek, tessék, nem arcolvasásra kell menni az elakadásoddal, pszichológushoz kell menni, emberekkel szociális kapcsolatot teremteni, el kell menni szórakozni, családdal lenni, játszani, dugni, elmenni a swinger klubba, vagy a nem tudom, a szadomazóba, bármi, hobbit találni, ne az arcolvasóhoz menj a nagy elakadásaiddal, vagy a templomba. Van, aki a szadomazó klubba megy, és felveszi a szopóállarcot, ott éli ki magát. Valaki meg inkább elmegy vasárnap a templomba imádkozni, és ott találja meg a társaságát. Valaki meg elmegy a templomba, este meg a szadomazó klubba, és aztán hétfőn a parlamentbe, de hogy na, szóval mindenki másba találja meg, de nem hiszem, hogy az arcolvasás az amit így kiemelni. Akár egy ilyen specifikus témával is lehet jönni, hogy a párkapcsolatom nem működik, vagy a párkeresésem nem működik, és mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, és szemben tudunk egy programtervet kialakítani. Szerintem ez egy elég újfajta megközelítése a témának. Így is lehet fogalmazni, de én is ki tudok találni, újfajta megközelítés. Azt is meg kell csinálnom azt az ötletemet. Csinálok egy új spiri vonalat. Már annyira ismerem őket, elakadás, mindent tudok. Kell egy színész nekem, aki eljátsza a spirit. Kell valaki, aki ezt eljátsza. Kell nekem valaki, aki őszintén el tudja ezt játszani, minden titoktartási találjátok vele, ő lesz az új spiri, és ez egy hosszú, több éves projekt lesz. Kell valaki, aki eljátsza, elmegy ilyen podcastekbe, csinál YouTube videókat, és aztán megnézzük, hogy meddig tudjuk elvinni ezt. Ez egy doksi film lesz. Valaki jelentkezzen, valami spiri lány, eljátszod ezt, megcsináljuk, írjál, gyerünk, valamit csináljunk. Aztán, amikor ha meg túl jó biznisz, és rengeteg pénzt keresünk, akkor nem áruljuk el, akkor adjuk az egész izét doksi filmet, akkor csak szedjük meg magunkat. Nem, hát akkor meg főleg okunk lenne már elmondani, mert akkor már mondjuk, ha van egy tanulság a Fidesznek az, hogy az embereknek, hogyha dől a pénz, az sose elég. Mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan lehet ezt az arcolvasást megtanulni, hogyha valaki szeretné? Hát mindenképpen, ugye van egy honlap, ahol el lehet érni a különböző programokat. Programokat. Most már ezen pörgök. Írjatok Instán, írjatok e-mailben. Egyszer ezt a projektet is elindítjuk, csak még van 100 másik, amire nincs időnk. Még filmet is kéne írni. De ez is egy régi tervem, egy saját undercover spirit cucc. Januárban lesz a következő lehetőség, hogy egy 4 napos tanfolyamon el tud kezdeni magával az arccal foglalkozni. Itt a hajvonaltól egészen a nyak aljáig leszkenneljük az arcot, és megértjük azt, hogy melyek Szkenelik az arcot? Majd lefényképezik? Egy telefonnal? Ez már egy wow érzés lesz, egy aha élmény azzal kapcsolatosan, hogy én magam ki vagyok. És amikor ezt na, csak árul valamit, tudtam, mindig ez a vége, basszem. Átadtuk, akkor nagyon fontos az, hogy mivel ez egy gyakorlati tudás, ezért egy tanulói programot viszek, ebben a tanulói programban vannak különböző lehetőségek. Egy dologra nagyon jó a spiritualitás, hogy miért tanulnak meg, hogy aztán te is tanítasd. Mint egy piramis játék. Nincs értelme amúgy az egésznek, de mindig taníthatod egy új és új embernek, aki majd taníthatja egy új embernek. Egyszer csak elfogy az idióta. Úgy működnek, mint a szekták. Meg mint a piramis játék. A kettő keveréke. El is kezdem a gyakorlást. Itt van egy vendégelőadónk. Olvassátok le az arcát. Hello! Így megviselt ez a kurva év, bazzek. Megpróbál megélni az átlag nyugdíjból. Hoppá, szétesett bazán. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam. Eltört a gerince. Eltört a gerince. Akkor kérlek, kövessetek be minket, illetve ha van bármi kérdésetek, azt tegyétek fel a videó alatt. Várjál, eltört a gerince. Reméletüleg érdekes téma. Ne legyen vége. Oké, Talking Face, nézzük milyen a csatornáján. Itt is egy kibaszott spirit podcastet, megőrülök most már tényleg ezektől. Honnan a seggemből rángyek el, hogy mindenkinek van egy podcastja. Mondjuk ez podcastnek nehéz nevezni, amikor 12 perces videók, elég is volt. Köszönöm szépen. Hát ezt is megnéztük. Mondtam, ez jó lesz így a karácsonyfa építés mellé, vagy tudom is én mikor, vagy elalvás az ugye. Nem tudom mihez használjátok a fókuszcsoport videókat, nekem mindegy. Az a lényeg, hogy ezt is megtudtuk. Én rajtam nem múlik, én megmutatom nektek a legújabb spiri műfajokat. Látjátok, milyen nyitott szívvel állok hozzá, csak sajnos nehéz engem meggyőzni itt, amikor csak a hülyeséget látom. Ez volt mára és az évre kb. A fókuszcsoport. Ja nem, még jön egy nem kösz. Hát ez még 3-4 videónk lesz, hát hagyjuk is akkor. Akkor még lesznek videók, és aztán január elején egy kicsit átgondoljuk az évünket, és aztán fantasztikus videók jönnek jövőre is, én nagyon várom. Én nem tudom, mennyi spirit cuccot nézzünk meg, mert úgy érzem, hogy most már tényleg láttam mindent, de aztán mindig meg tudnak lepni. Ti meg legyetek egyen nyitottabb szívűek, nem biztos, hogy az arcról. Én aztán tényleg meg tudom mondani, most mindenféle emberhez oda megyek az utcán, és nem lehet az arcról leolvasni. Nagyon sokszor az arcról mindenfélét gondol az ember, és aztán kellemesen lepődik meg, vagy kellemetlenül, nem mindegy. Igazából még a legvéres szájú fideszesse is amúgy értékelem, hogy beszélget velünk, meg tök normális, meg jó fej, attól, hogy nem értünk egyet még, nem őt utálom, hanem azt, aki gonosz módon csak a saját gazdagodása és hatalma miatt őt megvezeti. Rájuk vagyok mérges, nem az emberekre. Ti meg legyetek nyitottak, de azért az a nyitottság az nem feltétlen abba az irányba mennék, hogy az a nyitottság, hogy mindenféle spiri baromságot elhiszek, mert akkornak tényleg sosincs vége. Ennél lehet, hogy egyel fontosabb és értelmesebb dolgokat is lehet kezdeni az időtökkel, úgyhogy erre biztatok mindenkit. Itt a karácsony, játszatok, egyetek, igyatok, nevessetek, pihenjetek egy kicsit, mert kemény lesz a jövő év. Kemény lesz a jövő év. Valami kedves lezárás kell. Kedves lezárás! Társas játékot vegyetek karácsonyra, és akkor tudtok a családdal társas játékozni. Ez jó lezárás, ez egy fontos üzenet, amit tovább kell vinnetek, meg az, hogy hagyjátok a békén a tekit is már. Ez a másik. Jövőre ismét itt leszünk. Ez volt a fókuszcsoport! Még egyszer, várjál. Nem működik a fókuszcsoport! Isten, itt már teki! Tudom, hogy itt vagy. Tudom. Ez volt idénre a fókuszcsoport! Levitating, now I'm super duper.